الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. الله رب العزة دي دنيا كي تاري أو شهد پارا مواد پیدا کړی دا غي موادونه دنیا کې اشیاء جوړيږي قسمه قسم چې د انسان په پیدا باندې راځي. کله چې هغه ترتیب بدل شي ناغی کی بیا پیدا نہیں بغیر دا نقصان. ناغی کی بیا خیر و برکت نہیں بغیر دا شر و دا فساد. کہا دا انسان دا دی دنیا ضروریات تی جلا پرکڑی ناغی کے امدہ قانون دا اللہ جاری دے چھتے انسان دا لباس دا پارا چھتے سمر استعمالی اوی دا پار اللہ مالوچ پیدا کری دی قطن و توی روی دا دا انسان دا لباس دا پارا مادہ دا سمرا چی گوری دنیا کی اگا اصل لباس دا درنو چاگی که دا انسان دا پارا کم فواید دی اغبل زکنشتا دا سی دا انسان دا دی نورو سامانونو جسم را دوت و ضرورتی حید پار اللہ لرگی اونی پیدا کری چیزی نبی جوڑے گٹو ننو جوڑی سڑیخ پل کور لا پر نیچر و سامان جوڑی نو گٹو ننو شی جوڑی تدی لرگی نبی جوڑی داول اللہ پیدا کری دا الله رب العزت هر یو کار د نظم او د ضبط او د مناسبت ته څومره مخلوق د الله جل ناغی اللہ پہ او مناسبت سر پیدا کری انسان لے عبادے ورکڑے وے کلی و خارونے ورکڑی دی چدے دے لائق دے دیکھے بہت جانور اللہ و زندہ سر اللہ اغیل زنگلی او غرون پیدا کری دی اغیل اغیل سر لائق دی اس کے انسان لخپل جہالت تو جنا لخپل زیو مکان فری دی او غرون تلوڑشی ندد اللہ ترتیب ران کرن کدا سه انسان د خپل جہالت ته وجنا هغه د سر راولي او ځان سره دل ته په کورونو کې ساتي دا جہل دی دا ډېر به مناسب او به انصاف کار دی الله قانون دا سنه دی دغه سید دین کارون د الله رب العزت یو قانون لاندې او د قانون مطابق سره چلی کله وی دین لپاره ماجا علم پیدا کړی چې دین کار به اغازه کی برقراری اغزه کی با صحیح و درست وی دین کار با اغزه کی چلی گی چلتا کہ علمی نکار با صحیح او چا علم نی ند انسان او دا جانور پرق بنی دی دنیا کی څنګه د اسلام نمخ کې د جاهلیت اکارونا او تاریخ معلوم ده کنه چې انسانانو په شکل کې نور په زړونو کې او په طبيعتونو کې او په اخلاقو کې جانورو کنه ها ټکه انسانان به یو بل ته ولاړ او دیو بل وینی بیتو یولی انسانان با پل انسانان خرسول امیلو کی دا دیو جن چه علم نو کل چه علم نی انسان پل انسان نیت نپی جنی انسان خپل ځان نشي جدا کوله د دې جانورونو او د دې حیواناتو نه صحابه کرام زکا چې خپل اول وخت یادي افسوس کینوم دا وای چې مونږ به خوانو سره پراته او کلونو باندې زمونږ د خوانو سره ژوندو جانورو سره ژوندو مونږ د خپل حقیقت نه نو خبر چې انسان څه شي چې علم راغلی نو خبر او دا لومبه خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو تکڑی وا حدیث کی راضی چکلا نبی علیہ السلام ترا بیمار شو وفات کی دو دا ټولو تراجم شو تکا مشرو دا غی اپنو چدا پی غمبر دا بلچا خبر نمانی و دا دیتر خبر بومانی زکا چی دو سرا دیر زیاد تعاون او مدد او نصرت کرده ده چی بیس وقت که نده خوش کرده او اعلان کرده ہو چدا دمار وارده کدو تاسو چا پا بد نظرو کاتو نزو بیتا پوسکو ما دا ابو طالب دشمنه ته ای چا غاڼه نشو کې خو دې سره دې نه چارب سمرا جابر قوم کنا تغیر علی او ته وی چیرې ته دې وروره ته وایا چې دې نور زمونږ به ذبینه کوي زمونږ مشران او زمونږ الها نبی علیہ السلام راغی که ناس ابو طالب و تاوی چی داستا قوم دے دا مشران دی دا قریش و سرداران دی او دیستان شکایت کئی نو او دیستان لگ گزاراو کرنا نبی علیہ السلام ایزا دتینا صرف یو کلمہ غوارم ما خواتا سندی بھی ما خواتا ندی مشرانتا ندی خواتا علیہوتا تو زدین یو کلمہ غوارم اوغی کلمی کے دا کمال لے جے عربو تدینو لکم بها العرب تملکونا بها العرب وتدین بها لکم العجم تاسو باید عرب و بادشاہان شئے دائی کلمی پوچھتا او دا عجم خلق روم و فارس دا استاسو خبوکی پریوزی استاسو غلامان بشی وینزی بشی کلمتن تعتونیها یو کلمہ دا ماسر ہے ہمان ہے اوی کی دمرا کمال ہے دا مشران خو د اقتدار ډیر وګیو کنه ابو جهل وغیرہ ټول د اقتدار او د مشره ډیر وګیو ها نبی دې سلام ته وی چې ته یو یاده و عشرته و ابیکا داسې به سره لسکلی اومن لسکلی می به اومن یو انا هو آیا چه غکمہ کلمہ دا نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تایو کلمہ دا تیوی پدیخو منگ تاثر دشمنی جوڑا کر دا کرنا منگو استاخو پدیخ کلمہ باندی جدائی راگ لے رکھنا دا خونشو مانا لکھا نورا علم کی سکمالو علم کی دمرا کمالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجب مبارک نا اوتو چپ دیس رب آتاسو دا عرب بادشاہان شیعو حجم باستاسو غلامانو گردی دمرا لوے کمالو علم اصل کی دقا شیعو خواہ او ټول انبیاء او خپل قومونو ته هم دغه دعوت پیښ کړې ده دغه علم تعلیم او ترغیب ولور کړې ده چې قومه عبد الله مالکم من الای غیره اقامه الله یو غنه بل څوک نشته نو شته نه کني مونږ به هم تاسو سره مرګ ارتیا کړی و او بل سوکشتا دینا بغیر دا اللہ آنا خالقا و رازقا و مالکا حاجت روا و کارساز بس دیو اللہ نو دا خبر بمنو دا خدای توب بمنو دا اللہ پا قدرت باندی و پا حکمت باندی با اعتقاد ساتو پا دی سر انسان انسان دی پدې سره انسان د جانورونو جدا دی پدې علم سره انسان کمال ترسي چې کوم اصل انسانيت ته اپ دې حاصلي دیو جنا جماعت ارض زور لگی پا قرآن دا سکا بے دین اصلاح نکی گا نخا صرف پا قرآن باندے اصلاح کی گی سکا غسل مسئلہ و بنیادی مسئلہ و مرکزی عقیدہ قرآن نازل کردہ قرآن را وڑے دنیا توب الحق انزلناہو اللہ ای پا دغی عقیدہ باندی تا قرآن مازو بارینا راکوز کن و بالحق نزل او پاغی حق سرا پا دنیا کی خور شو کم کم زی تو رسید تا پا قرآن سرا حدیث نو وقت بخاری نو مسلم نو اس نو کله چې الله د اسلام لپاره قران را لېګلې امونږه د خپلې بد قسمته د وژنا هغه کې ترمیم کو نو قران کیدو تحقیق کیدو جماعت کې کیدو انور کتابونه را واخلو احادیث مبارک ارسل اگر واخلو دا غې لپاره داری جوړ کو تغیر پارا لیلی مرکزو نجول کو فغیبان لی خرچی کو تغیر پارا لیلی علماء کینو طالبان راوارو دا زمان بد قسمتی دا دا زمان بد بختی دا پلوی دا داسی مثال لے کدنی بور یا شکر نخوری دا چینی دا سنوزی دا گانونا نوکو سوک دا سیو کی جیرا سکالی دا گانونا ہے نو باسو سکالی دا میزری نو باسو میزر خفی جانے کا دا چٹائی تی جوڑی سمرا خیستا شید نو باوزی تینا دا میزری نچینی نوزی چینی دا گانی نوزی اللہ گانے پیدا کرے چخوا گتی نو باسی کاغ گوڑا دا و کاغا چینی دا نو دا دی نو باسا دا میدری نینشی استے بوریا میدری تسوی بوریا تا دا بوریا ننو دی دا ٹول کارزکا پا دیروان دے چمونگے دا میدری نو باس اگا شکر چی دا اگا دین چی دے اگا اصلاح چی دا اغه الله رضا چي دا ا دنیا او اخرت کامیابی او خیر او برکت چي دي نو په قران کې وي او هغه موږ رستو کړی د نصاب نوم یې ستلې دي نصاب او دا دې دومره به د بی کو به حرمتي کو چې هغه په کتابونو کې شمارونه هغه په نصاب کې نه شاملو اوائی امنا دو استادنا کتاب نوی وایا کتاب نوی نو قرآن دل پخپل دردی دمرا بلے بیدبی دا کار بسمشی دا نسمیگی دا با علا سمیگی چی قرآن خپل زیل راشی چل اصل را لے گلیو چې زده نه هغه کار واغستې شي چې مخلوق تازه اونې وی شي او خو وی شي چې خلکو راشه قران شروع کيم راشه قران زده کيم راشه قران نه خپل اصلاح کيم الحمدلله تکمال صفاتنا خاص للعظیم دین را شروع کړي الله تعریف تا مخ کې کوي کنه ذکر څو هغه سره دی کنه خو نو ګورا دنیا کې چې کوم خلق الله توفیق ورکوم استعداد ورکوم استقامت ورکوم او غی اقا کاروکو چه قرآن ای خلقو تراو آوستاوی خو پا قرآن وانی ده خلقو اصلاح شروع کلا ده قرآن درس و تدریس و ده قرآن مرکزو نیجور کلا نو آغا خلق صحیح شکن خوا نن کتو دنیا کی مسلمان گوری پا صحیح مانا کی موحد گوری سن چه اللہ واری نو آب آغای چه قرآن ویلی صحیح مانا کی قرآن تحکار ویلی قرآن سره ازدر تعلق ساتلی قرآن باند اخپل اتمینان و سکون حاصل کری داغ خلق و اصلاح شوید ہر سمرا چیزی دنیا کی خواه او چکم دے که دا قرآن مرکز نشتے نو کډیر مرکز نه ای او خلقی صفاتو نه کوي چې ډیر زبردست اداره ډیر مخلوق ډیر له کتب خانه ده ډیر له جماعت ته پکې ډیر له دارل حدیث ته پکې ډیر وای اغاصل شي نشته بوتل که تاسو مل صفاتو نه کوي کجه د کوم مرکز نه د توحید आवाज ناراضي د قران आवाज ناراضي طالبان پکې نه موحدین کیږي هغه کې د شرک او د بدعت رد نه کیږي نو پوښتنه چې دا اسې کار دی دا کاروبار دی د کاروبار وي دنیا کې اوسوګ د دین کاروبار کوي اوسوګ د دنیا کاروبار کوي څوک په تجارتونو کې او په غنم او اوربشو کې او په سامانونو کې او په چاولو کې او په ګړو کې او په غړو کې په دې کې پیدا کړي کارخاني دي پر مال دولت پیدا کړي دوی ګاډي چلیږي ښا اسو کې دا په دین باندې پیدا کړي دا وی خورسو حد نشته دی او معلومات هم نکي ښا دین خوځې ده پارا نو چې تا اول حساب کتاب کاوه اول بیا وروسته تا سبق شروع کاوه چې ولته نلیکلو کې چې د میاشتې به سور راوړې اوس به داخله کې سور راوړې په جیب لاس واخه دا تاسو دا خو دین نه دی په دین کې خدا نه وو قرآن کے لفظ راضی چوا اکلہم السحت پاکلہم السحت خوراک ددید سحت نو فسرین ذکر کی روح المانی و نور چو سحت نمراد آگا دی چو پا دین باندے خوری پا دین باندے اکلہم حبیتا دادی نور حرام نزیاد حرام دی تاکہ نور حرام چو تو ڈاکا کے دھوکا کے سود کے رشوت کے تب ہم حرام لیکن دیتے سحت نمغسترے او دا سحت پلا مانا پا عربے کی صدا تی چالکی دی پو اختو باندی ادا سی سپاکی لکا سلو اختے معشوم دیتا سحت دا ولی ویدر سڑی دین دا سے کٹ کو کلین شپ نہ دے دین دا سے کٹ کو دا ہو سی اسلام ہو موتا سبا سبتا ہو لگی چاہا دا حساب کتاب کار دا میاش کے سو رو شوئے کال کے سو رو شوئے پروجہ کے سو رو شوئے پکوجہ کے سو رو شوئے اولائک کل انعام بلهم اضل اللہ اذا خلق چیز ماتین یہ خرص کا او پس بان اللہ اذا دنیا او دا پیسے او دا سروس بین او دا دنیا مال دولت ما تا دمرا سپک دے تک دا ماشی وزر کل دا سپک او زما دمرا بدشی لکه مردار بیزا یو دل پیغمبر روانو صحابه و سرو مردار بیزا پرتوا پرسی دلی وانو دا اخپای وچا تکڑی وا دا عدد تی بس چکلی وشی پرسی نیوی جاندا نبی علیہ السلام اغیطوی چداو پسو اخلی اغیوی پیغمبر تا دین خلق زان بچ کی فاکی و سر ندی وزه تر ایمال نسی دا به پسو دا کاند نبی اسلامي دا دنیا پس تاسو دمر را بيزه به دمر په دي نشي لکه دا الله چې دا دنیا به دي شي مردار او تخکار ويرونه ته په مردار باندې تاسو دې دین خرسه دا څه مونږ وای چې کلا شیز خپل نظام نه بدل شو خپل ترتیب نه بدل شو انسبی گی بیا خواه انسبی مطلب می داو چی دا نن کم شور او دوار اولی دا زکر چی دا اول نا قدم غلطی خشوه دی اول نا چکله یو لکه سکول کې داخله اغذی داخله پکار دی چې مخک راشي او قران زکی مخک راشي او دا علم زکی خپورا تاقیدین خبر شي د عمل نه خبر شي د کفر او شرک نه خبر شي چې څومره د دین اصول لی اگر ټول کور کی نو خیر دې بیا زکه سکول ته دې کالج ته دې کار پر دا مشکلات بنن نو کنه هغه جماعت پرې خو دا هغه قران پرې خو دا هغه خپل اسلامي تعلیمات پرې خو دا امخ کې هغه فاکولټي ته لاړو دا خو سنکی ذات ته کی کته ډیرو لیکي چې یا کنه او یا کنه ستاین په دې کار کې دې خدا واخ نه دي دې خوا هغه وخت چې دې لا د دولسو او سوارلسو کالو اړو چا پی جنځنا خدا باندې د قران او د اسلام تعلیم شوی خبر آباد بیا کده تر لندن ته او کترار دې پوره ته نو دا مشکلات بنو کلی بنیاد به صحیح وا عقیده به صحیح وا مطلب داو چې الله دا هر کار د پاره اسباب پیدا کړي زداګه زې د پاره کم سره برابر دی کم سره فټ دی هغه سره چې هغه خپل اسلامي علومونه د اسلامي احکامونه د اسلامي عقایدونه د اسلامي اعمالونه خو پوره واقف او خبري نو په هغه بیا یې رنشته دی کاغا هری کور سایت اورا سید نو مونگ باتی نومیت ساتو ادو آب عمر تکو چلی دی والا توفیق ورکی سڑے بالکل برابر دے سنتو باندے و پا عقیدہ باندے پا عمل باندے اللہ رب العزتوی جی احل کو ملک علماء شتے کنا رچه نپوئی گئی نو داغی سر رابطہ پیدا کئی داغی نظان پوئی کوئی داغی نقبل اسلامی احکام و تعلیمات دا کوئی نو بیا کتاب پلار سمرا نور علم کئی نو کوا بنیاد دی صحیح شو تابان دیو دا یرا نشتر چی دیو خراب شی دیو بلدین تواوڑی نو قرآن او سنت تعلیمات داسې دي هدایت داسې دي ښه خو بس کمې زمونږ دی نو بس دا کمې اوس نه پوره کیږي ولې د دې پخوا تدارک پکارو تحفظ پکارو چې دا هغه وخت نه خبره لاړه که نه نو بس اوس به صرف دقه به وي چې الله ته خیر له ورولې الله ته د خپل ملک بچ کې د فساد نه او د شر نه الله ته په دې ملک کې چې دا د علم مرکز دی په دې زمانه کې نور ځایونو کې علمونه نشته خدای او د علم مرکز پاتې شوی دی نو الله ته د دې علم او د دې قرآن په برکت باندې د دې خپل ملک حفاظت په خپل او کې آخر ذلك.